Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. I właśnie wybiła 14, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Donald Trump ma rozmawiać z Władimirem Putinem tematem wojna w Ukrainie. Jest kara dla Poczty Polskiej za przetwarzanie danych obywateli przy okazji przygotowania do wyborów kopertowych. Koniec Odysei Kosmicznej, dwójki amerykańskich astronautów po 9 miesiącach w kosmosie wracają do domu. Właśnie na teraz, na godzinę 14, Kreml zapowiedział początek połączenia telefonicznego z Białym Domem. Rozmowa Władimira Putina z Donaldem Trumpem przewidziana została na 2 godziny. Jednak, jak zaznaczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, przywódcy będą rozmawiali tak długo, jak będzie to potrzebne. Maciej Jastrzębski. Dmitrij Pieskow zwrócił uwagę, że przywódcy Rosji i Stanów Zjednoczonych mają do omówienia szereg spraw związanych z dwustronnymi stosunkami. Jednak podkreślił, że znaczna część rozmowy będzie poświęcona rozejmowi ukraińsko-rosyjskiemu. Po zakończeniu połączenia Kreml opublikuje komunikat. Donald Trump już wcześniej zapowiadał, że chce poruszyć w rozmowie z Władimirem Putinem przede wszystkim kwestie wstrzymania walk, kontroli terytoriów okupowanych przez Rosję oraz przyszłej misji rozjemczej. Moskwa i Kijów mają swoje czerwone linie, podkreślają przedstawiciele Rosji i Ukrainy. Kijów przed rozmową Trumpa z Putinem podziela pesymistyczny punkt widzenia części komentatorów, którzy są zdania, że Moskwa będzie kluczyć i unikać jasnych deklaracji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 27 milionów złotych kary dla Poczty Polskiej i 100 tysięcy dla ministra cyfryzacji. To kary nałożone przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a chodzi o naruszenie RODO i przetwarzanie danych obywateli przy planowaniu wyborów kopertowych w 2020 roku. Jak mówi prezes urzędu Mirosław Wróblewski, dane 30 milionów obywateli z rejestru PESEL udostępniono bezpodstawnie. Nigdy na taką skalę nie doszło do nielegalnego przetwarzania danych osobowych. Jako prezes Urzędu Ochrony Danych wszcząłem z urzędu postępowanie administracyjne w celu ostatecznej oceny działań ministra cyfryzacji oraz Poczty Polskiej. Wynik postępowania był jednoznaczny. Wysokość kary dla Poczty Polskiej została zmniejszona ze względu na złą kondycję finansową spółki i trwającą restrukturyzację. Wiosną 2020 roku podczas pandemii koronawirusa miały się odbyć wybory prezydenckie w drodze korespondencyjnej i pakiety wyborcze miała dostarczyć obywatelom właśnie Poczta Polska. Na zgodę na przekazanie spółce danych osobowych wyraził ówczesny minister cyfryzacji. Miasta w całej Polsce zachęcają do rozliczania PIT-ów właśnie na ich terenie. Środki z podatków zasilają budżety miast, które inwestują je w rozwój infrastruktury. Przykładowo w Warszawie od kilku lat trwa loteria podatkowa, w której do wygrania jest m.in. samochód oraz rowery elektryczne i cargo. Rozliczając podatek w Krakowie, można liczyć na tzw. kartę krakowską, która daje zniżki w transporcie zbiorowym, mówi Dariusz Nowak z Urzędu Miasta. To są też zniżki do różnego rodzaju muzeów, chociażby instytucji samorządowych. No wszędzie tam, gdzie kwitnie kultura, w Krakowie wiadomo, jest tego dużo. We Wrocławiu program Nasz Wrocław upoważnia do skorzystania z licznych zniżek oraz darmowych wejść, zachęca Mikołaj Czerwiński z Urzędu Miasta. To ponad 70 miejsc kultury, sportu, rekreacji, jak również sklepów czy obiektów gastronomicznych. Wśród tych najpopularniejszych, z których wrocławianie korzystają najczęściej, jest oczywiście darmowe wejście do zoo, zniżka do wrocławskiego parku wodnego oraz przede wszystkim tańsze bilety okresowe na korzystanie z komunikacji miejskiej. A szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób nasze miasto zachęca nas do rozliczenia podatku, możemy sprawdzić na stronie Urzędu Miasta. Astronauci, którzy w wyniku awarii kosmicznej kapsuły Boeing Starliner spędzili na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 9 miesięcy zamiast kilku dni, wracają na Ziemię. Wszystko wskazuje na to, że dziś około 23:45 czasu polskiego zakończy się kosmiczna odyseja Butcha Wilmora i Sonity Williams. Astronauci utknęli na orbicie przez problemy techniczne. Ich przedłużony pobyt na ISS stał się wyjątkowo głośnym tematem na Ziemi, mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. Wszystko zaczęło się od problemów z kapsułą Starliner. Niestety okazało się, że po wysłaniu naszych astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną doszło do pewnych problemów, do wycieku helu. No i właśnie astronauci nie wrócili na Ziemię, a za to właśnie ta kapsuła firmy Boeing wróciła pusta. Tak więc astronauci pozostali na orbicie, a na Ziemi trwały polityczne przepychania, oskarżenia o porzucenie astronautów w kosmosie. Pomimo 9 miesięcy spędzonych na ISS, astronauci nie pobili rekordu długości pobytu w kosmosie. Ten należy do rosyjskiego kosmonauty Walerija Polakowa, który spędził na pokładzie stacji kosmicznej Mir aż 437 dni. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na wschodzie i na północy słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. W nocy temperatura minimalna od minus 5 do minus 2 stopni, cieplej będzie na wybrzeżu, miejscami 2-3 stopnie powyżej zera. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Ależ ten czas płynie. Kasia Wojtasik, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do 15. Do 15 jeszcze dziś Mateusz Adamczyk opowie o bardzo intrygującej formie żeńskiej od słowa ratownik. A Ewa Mierzejewska w Przystanku Świat z kolei opowie o tym, że francuscy parlamentarzyści uchwalili taką uchwałę, która ułatwi otwieranie barów w małych miejscowościach. Bary mają sprzyjać socjalizacji. A za kilka minut posłuchamy też naszej wczesnopopołudniowej płyty tygodnia, ale na razie Edyta Bartosiewicz. Shine. Do piosenki dołączamy życzenia wszystkiego. Urodziny Edyta Bartosiewicz. 10 minut po 14, najwyższa pora na naszą wczesno-popołudniową płytę tygodnia. Ktoś napisał o tym albumie, że bardziej na leniwe popołudnie pasuje niż do klubu, do czego nas przyzwyczaił twórca Etienne de Crécy. Opowiadał o tym wczoraj Jacek Hawryluk po 14. No ale to leniwe popołudnie świetnie nam się składa. Z płyty Warm Up, dzisiaj utwór pod tytułem World Away, gościnnie na tym utworze, właściwie w tym utworze, pojawia się Alexis Taylor, którego znają Państwo chociażby z zespołu Hot Chip. It's hard to put these thoughts to bed.

mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Zdrabki Lotto. Gdy jest ich więcej, radości też więcej. Czasami tej niespodziewanej. Nie wierzę! Nie wierzę! Innym razem przeczuwanej. Wiedziałem! Normalnie wiedziałem! Ale zawsze upragnionej. Kochanie, już jestem! A masz zdrabki? Więcej zdrabek Lotto? Więcej radości. Już od 25 lat. Zdrab nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również, dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 14.30 to idealna pora na rozwiewanie językowych wątpliwości. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pytają państwo, która forma jest poprawna? Ratowniczka czy ratownica? Oba te feminatywy widać w różnego rodzaju tekstach i bardzo się cieszę, że mogę odpowiedzieć tak, jak lubię najbardziej, czyli obie są poprawne. Co ciekawe, gdy zajrzymy do historii języka, to zobaczymy, że dawniej przyrostek k nie łączył się z nazwami męskimi zakończonymi na nik, na przykład czarownik, pracownik czy zakonnik. Do wyrazów tego typu dodawano zakończenie ica i stąd czarownica, pracownica czy zakonnica. Nie łączył się oznacza, że tradycyjnie się nie łączył, a nie, że nie mógł się łączyć w ogóle. I jak widać, ta tendencja uległa zmianie, bo przecież mamy współcześnie i pracowniczkę, i bojowniczkę, i samotniczkę. To jednak formy późniejsze niż pracownica, bojownica i samotnica. Dlaczego jednak postanowiliśmy zmienić tradycję naszych przodków? Możliwe są co najmniej dwa wyjaśnienia. Po pierwsze, przyrostek k od dawna łączy się z prawie wszystkimi zakończeniami nazw męskich. Acz, na przykład biegacz, biegaczka, aż, lekarz, lekarka, ak, pływak, pływaczka, or, aktor, aktorka, and, student, studentka i kilkoma jeszcze. Wyjątek stanowiło, jak już wspomniałem, zakończenie nik. A że nie lubimy wyjątków, bo trzeba o nich pamiętać, a to dość męczące, to postanowiliśmy ujednolicić paradygmat, czyli wzorzec tworzenia nazw żeńskich i teraz przyrostek k można dostawić w zasadzie do wszystkich rzeczowników rodzaju męskiego. Po drugie, znaczącą rolę mogło tu odegrać kryterium estetyczne. Być może dla części osób ratowniczka brzmiała lepiej niż ratownica. Dziś słychać również głos przeciwny. Niektórym ratowniczka kojarzy się ze zdrobnieniem, a więc wybierają formę ratownica. I wcale nie musimy decydować się wyłącznie na jedną z nich. Język daje nam wiele możliwości i warto docenić to, że możemy z nich korzystać. Nie trzeba się więc ograniczać. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Do usłyszenia. Korzystajmy zatem z ukłonami oczywiście dla ratowników, ratowniczek i ratownic. A ja jeszcze przypomnę, że ze swoimi językowymi wątpliwościami mogą się państwo do Mateusza Adamczyka zgłaszać. Adres czynny o każdej porze. Brzmi przysłowie, chciałam powiedzieć o każdej porze dnia i nocy, ale to przecież wszystko jest oczywiste, prawda? Przysłowie małpa polskieradio.pl. Uf, udało się. To teraz jeszcze Radiohead przed nami. Wykonują ostatnio takie ruchy, które mogłyby wskazywać na to, że szykuje się jakieś nowe wydawnictwo, ale żadnych konkretów jeszcze nie widziałam. A to utwór z płyty The Bands. drugiej ich płyty, która ukazała się w połowie lat 90. High and Dry. High and Dry, Radiohead za moment. Razem z przystankiem Świat przeniesiemy się do Francji, ale zanim to nastąpi, to jeszcze Christine and the Queens. Ten utwór nosi tytuł Je te vois enfin. Plus où ils vont. Elle m'attendait près du ruisseau pour me parler. toujours je te cherchais. Christine and the Queens to projekt Rahima Redkara i tym nazwiskiem także Redkar czasem sygnuje artysta swoje kolejne utwory, a przed nami kierunek Francja, tak jak zapowiadałam, choć pojawi się też pewne filmowe nawiązanie. Przystanek Świat. Ewa Mierzejewska. Czy pamiętają Państwo scenę z Między Słowami Sofii Coppoli, kiedy Charlotte, grana przez Scarlett Johansson, poznaje Boba, czyli Billa Murraya? Oboje nie mogą spać i dręczeni jetlagiem spotykają się w tokijskim barze. What can I get you? Not sure. For relaxing times. Make it Suntory time. Właśnie taka idea nawiązywania znajomości, ale w małych francuskich miejscowościach przyświecała tamtejszym parlamentarzystom, którzy zdecydowaną większością głosów poparli właśnie projekt ustawy ułatwiający otwieranie wiejskich barów. Chcą w ten sposób ożywić życie towarzyskie w małych społecznościach. By ustawa weszła w życie, nadal wymaga zatwierdzenia przez Senat. Zwolennicy twierdzą, że jest potrzebna, by zacieśniać więzi społeczne i zmniejszać izolację. Babette z Azji mówi o tym, że odkąd była dziewczynką, z jej miejscowości zniknęły wszystkie biznesy i sklepy, a także kawiarnia i bar. Jak mówi, wszystko jest w ruinie. Après la poste, il y avait encore une épicerie, il y avait un ancien boulanger et tout a disparu. Krytycy natomiast ostrzegają przed zagrożeniami dla zdrowia spowodowanymi alkoholizmem. Francuskie Ministerstwo Zdrowia przedstawiło statystyki, z których wynika, że co roku w kraju około 49 tysięcy osób umiera w związku ze spożyciem alkoholu. Zgodnie z prawem do otwarcia baru sprzedającego alkohol, w tym mocne trunki, wymagana w tym kraju jest licencja typu czwartego. Obecnie nie można wydawać nowych pozwoleń, a osoby planujące otwarcie baru muszą czekać, aż istniejący punkt sprzedaży zostanie zamknięte i dopiero wtedy mogą uzyskać licencję. Nowe przepisy umożliwiłyby w społecznościach liczących mniej niż 3,5 tysiąca osób i nie posiadających baru ubieganie się o zupełnie nowe pozwolenie. Ostateczne zdanie w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia takich wniosków mają mieć burmistrzowie. A że jest takie zapotrzebowanie, udowadnia Sébastien Cherrier, który z powodzeniem prowadzi mobilne bistro w busie. Codziennie między 18 a 22 jest w innej małej francuskiej miejscowości. On parle de tout et de rien, du travail, de la vie familiale. Et je me rends compte que oui, les gens en ont besoin et ça fait du bien quoi de se retrouver. Jak mówi, z klientami rozmawia o życiu i pracy, a oni doceniają, że mogą spotkać się ze znajomymi i oderwać od codziennych problemów. Zupełnie jak Charlotte i Bob. Cheers to that. Cheers to that. No i mam ochotę teraz wrócić do filmu Sofii Coppoli Między Słowami. To jest wszystko sprawka Ewy Mierzejewskiej, która opowiadała o tym, jak można się socjalizować wokół barów. Ciekawa jestem, jakie Państwo mają doświadczenia w tej sprawie. Ja mam nie francuskie na pewno, to na pewno, ale Chciałam też przy okazji, skoro padło nazwisko Coppola, przypomnieć, że wkrótce na polskie ekrany wejdzie film G. Coppoli, czyli wnuczki Francisa Forda Coppoli. I to będzie film The Last Showgirl, ten, w którym świetną rolę zagrała Pamela Anderson. Rolę, która zmieniła jej aktorski wizerunek. Ale nie o tym dzisiaj. Organek, samoloty. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Program Trzeci Polskiego Radia. I know your dreams are Po organku Slow Dive Kisses. Po 15 Piotr Baron i Justyna Grabasz w tonacji trójki, a my dziękujemy. Kasia Wojtasik, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka. Takie dzisiaj zakończenie. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze. O